الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الله رب العزت دخبل دين دهري وعبادت وطاعت او دیو فریضی د پارا خاص یو هیئت او خاص یو شکل مقرر کړی چې کله هغه عبادت او هغه طاعت او هغه فریضه په طریقه باندې انسان ادا کی دته دا غي نه فایده حاصلی او دا غیص دنیاوی او اخروی برکات الله دل ورکی ولیکن دا پکې شرطی چې کومه طریقې باندې او په کوم ترتیب باندې کوم شرطونو سره الله رب العزت هغه عبادت بیان کړي دی چه داغی شرطنو نا کم او زیاد نشی داغی طریقی او دا ترتیب نا بدل را بدل نشی ناغیت اصل بیا عبادت وی و اغیت دا اللہ دین وی اغی بانده اللہ جی رو سواب ورکی او کله چې هغه عبادتي هغه طاعت وي په انسان د خپل غفلت توجنا او د پی پروايي توجنا هغه عبادت هغه اصل مقام اونفي جني او د هغه د حدود او خیال اونساتي دغه سي پزړ کې داغه سه قدر او احترام هم نه کوي هغه انسان ته دغه عبادت نه هیڅ پیدا نه رسی او نس برکت او خیر ورته رسی بلکې هغه عبادت او طاعت نه یې هغه نه دنیایي او کار جوړ شي قرآن او سنت پا دی باندې زور لگئی انسان تا چې الله دین جوړ شوی دین دی الله رب العزت مونږ ته کامل مکمل را لېګلې ده هغه کې مونږ ته ضرورت نه دی پرېخه چې مونږ پاره کې د ځان نه څه زیاتې او څه کمې وکړو. اگر که زمونږ په نظر کې با یو عمل مونږ په خپل خیال کې خګنو چیر دا هم د ثواب شې ده دا هم عبادت ته او دا هم د الله د رضا کار ده وکړه چې هغه شریعت په حدودو کې نه وي قوانینو کې نه وي نغه نشی کېده عبادت او انشی کېده دین ځکه عام خلق خو عام خلق دی انبیاء ته هم د دې اجازه نه چغیرې د الله په دین کې د ځان نه څه خبره زئی کی چې داغي په نظر کې داغي په فکر کې او په اجتهاد کې هغه کې حسن نه لیکن اللہ رب العزت وینا دا دین ټول ذمہواری اللہ وی ما غستے دا تیکی تاوست ضرورت نشتا دے او کتاسو پا کسا زیادتے کمی اوکا مسزا با درکو ما عام خلق تکل دی اجازت حاصل شو چغیر دا اللہ پا دین کے خپل تصرفات کئی سرا دینا چی اوری دلی دا اللہ رب العزتنا قرآن کریم کی ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دے محکم دین دے دیکھ اتاو سے ضرورت نشتا دے لا تبديل لخلق الله بل دین کې د بدلولو ضرورت نشته د زیاتولو کمولو ضرورت نشته او چا چې بګی کړو څنګه داسې قوم نه و چې هغه پکې ډېر د خپل ځان نه زیاتې او کمې کړو مغیط اللہ رب العزت خاص خطاب کی چی اہل الکتاب اے مولانو ولی ام پا دین کے زیادتیوں کو لا تغلو فی دینکم غیر الحق دین کے اغا زیادتی مکوئے چی اغا حق نہیں اغا دین نہ نہیں تاسو ای پخپل خیال کی خو گنے چر دا زمون په نسبان ډیر بهتر دی الله وی غیر الحق دی کا استاو عملیوم کا استاو دخلی الفاظ او اقوالیوم ولیکن په دین کې الله رب العزت نه دی او عمل زې پرېخه دی نه دی او قول زې پرېخه دی هغه ټول هغه پورا کړی دی نکاغ زمونگا بدنی عبادات تی کاغ زمونگا مالی عبادات تی اگر طولو که مونگ تحیس اختیار نشتا چه مونگا دهاغا ترتیب نا او دهاغا طریقی او ده طرز نا لگو انتی بدل کو او بیا هم امید ساتو او بیا هم سوالو نکو دا اللہ نا چی اللہ تی قبول کی او یا اللہ دا زمان دا پار دا آخرت او دا نجات ذریعہ و گرزیں آخو تا دا ذریعہ نویست کنا دا ذریعہ دا نجات وا دا بگی خپل تصرفات اکڑو ناغا دی دا عبادت ناو دا دین نا دا توعات نویستو پا اخپل لگوان دی تصرف سرا په لږه خبره باندې، په لږه لفظ باندې، په لږه نقطه باندې الله عذابون نازل کړي په قومونو. بنی اسرائیلو د الله په حکم کې معمولی غونته تغییر راوستو. الله وی فبدل الذين ظلموا ظالمان وتوي يوزلنا ذوزلا چې دې ظالمانو زما خبره بدل کړه ما چې وڅ ویلو غیر الذي قيل لهم ما ته یو سویلو دی بل سووي فانزلنا على الذين ظلموا بيوتو زکا پا دی ظالمانو باندی ما عذاب نازل کن رجزم من السماع یو ٹکے بدل کرو بس دا خودی امت کے اللہ رب العزت عذابو نا بند کری دی چیدیل پا دنیا کے عذاب نور کم اگا پخوانی عذابو نا توفانی چغې سرار څوک هلاک شي دا دې لپاره ډېر لوی امتحان دی. دغه په دین کې تصرفات کوي، تغییر او تبديل کوي، عذاب نشته. هغه ته ندامت لب واغستو چې موږ چې سکونه دا حقار دی، د الله د رضا کار دی، ځکه الله موږ باندې نوې خاموش دی. والله رب العزت وی حسبهم جهنم ذات سنوه ما ولی دی دی طولو جرمونو او ظلمونو دی پارما سزا تیار کرده دی چی جهنم دی غول پورا دی داگی دی پاس و تنور سنوه ما دی غول کافی شافی دی حسبهم جهنم داغی مثال داری نن تک باغی عباداتو کی طاعاتو کی اوغی فرائضو کی دا در رمضان نمیاشت روجہ دا چیدی امت باند اللہ فرض کری دا نور امتونو کی نوا روجی وی خو پدی طریقہ نوی پدی ترتیب باند نوی دا والا عبادتی علب زمونگ دا پار دا عجر و ثواب سببی علب دا اللہ دا رضا سببی چی پا طریقہ باندی ادا کو چی مونگ تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سنگ را غلی دا او مونگ تا سنگ تعلیم را کردی مونگ تا دا دی پورا احکام آداب اخودلی کنا او قران او سنت دوال قران هم د دې ډیر تفصیل کړي دومره د بل یا حکم د شریعت نه کړي څومره تفصیل یې چې د صوم دروځي کړي فضایل یې بیان کړي ډیر چلا په دې میاشت کې په دې خپل بندیان باندې د دې میاشتې په وجه باندې د دې عبادت په وجه باندې څومره برکات نازلی او څومره دې ته سہولت بیان کړي چې هرېږه ما د دې روزي نوم ډیر دروند او سامه ډیر غلبه ده چرازینو ټول خلق یریږي الله رب العزت ویلو چې ایام معدودات یو سور وځي دي کنه شمار وځي کما کتب علی الذین من قبلکم یواز پتا سو خنا ټول امتونو باندې روزي وی کنه نو یواز خنه پکی تاسو باندې ګران شو فمن کان منکم مریضا د بیمار د پاره بکه رخصت ته او لا سفرن مسافر د پاره به رخصت ته او سبا کی داسی چی اغید پارو کامل مکمل چوٹی دا فاللذین یتویقونہو چی اغید طاقت نلری بڑا گاندی دیر خدا سی بیمارے باندی بیماران دی چی دا اغید صحت سو امید نشتا نا اغید پار اللہ سانا کلی دا چی سلگے وندی پیسی دی ورکی اغی تا اجازت شو اغی تا رخصت شو بیاد میاشت فضیلت چدا میاش ولی مبارک دا سکا جدی که قرآن نازل شوه ہو او قرآن عظیم الشان دا اللہ کتاب دے دا سے عظیم الشان دے چداوی کتاب سنه سو تعلق راغلی دی یو زمانی سره دی یو مکان سره دی یو ورځی سره دی یو شپې سره هغه دومره برکتی شوی دی چې صحادی نشته دی رمضان برکتی شو لیلۃ القدر برکتی شو انسان برکتی شو در دی قرآن پوجبان دی چلی رب العزت دخپل کتاب نزول دنیا تا پکم اورز کلیو ناغر وز پر رمضان کیوا پکم اشپے کلیو ناغر شپا پر دی رمضان کیوا اور وز اشپا خدا سیدی چی مکلف ندی اغیط خدا اللہ حکم نو چتا او زما دی عبادت او زما دی طاعت ادایگی وکینا غی ادایگی خو نشی کوله انسان ته ویلی دی او دنګه نور ور سره اسی تعلق راغله دی تعلق مقصود بالذات ندی مقصود بالذات انسان دی چت دبان دی نازل شوه دی دته حکم شوه دی دته ویل شوی چې ته پابندی کې الله ستانه غواړي ټول خبره د سره ده ا دې نور سره خو اسې مرګرتیا شوی د پلارې باندې چې هغه تی نو دومره برکات مونته دي دومره فضیلت مونته دي نو انسان بنومي و انسان هغه خپل فضیلت کله کله خپل لاس نه خراب کی مشرکین اور مبتدعین بھی خوش ہیں کہ رمضان مہینہ آ گیا لیکن ان کو رمضان کے مہینہ سے کیا فائدہ وہ تو کاروباری لوگ ہیں جیسے اور لوگ دنیا کے کاروبار میں مصروف ہیں اور رمضان کے مہینے کے لیے ہر چیز کا ریٹ بڑھاتے ہیں تو ان مبتدعین نے بھی رمضان میں جو کچھ ہے عبادات طاعات ختمات ان کا ریٹ بھی انہوں نے بڑھایا ہے یہ اس لیے خوش ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان کا کچھ برکت نہیں کچھ ثمرا نہیں ان کے کہنے پر دھوکہ نہیں کہنا چاہیے مطلب داو چې دا رمضان الله فرض کړی نو څنګه فرض کړی نو ویلی دی چې فمن شهد منکم الشهر فلیصم چا چې میاشت د رمضان اولی زنو اذی نسی منکم یې ویلې ټولو نه خو چې تاسو کې په دې علاقه کې او په دې خاریه کې لګو کسان اولی د چې دا غیلی دل قبولی معتبری اللہ تاسو ته حکم دی چې فلی اسوم داونی سے حدیث کې همدغه راغلی چې سومو لرویتکم وافطرو لرویتکم کروجه کوینوم دلی دونا او کاختر کوینوم دلی دونا میاش بوینه کنا هاو کل کل دلی دونا دیر مشکلات راشی موانع راشی نشیلی دی اسمان کی وریزی نویلیو چی بیا شو قدر دمیاش تشمار پورا کئے چی اگا دیر شپورشن دی پل بیا رمضان دی فین غم علیکم فکملو سلاسین کلی دلتا اس تا مشکل شو بیا مخ کی میاش دیر شپورا کئے نو بس دی پل بیا رو جدا دا حکم دا شریعت ابی امانا کلیو نبی علیہ السلام چه دا شک روجه با ننیسه چه خلق با گده اسی گرد وڈی چی ارد پتن ری چی نن با روجه شی کبا کوجه شی سبا با روجه شی کبا نی دین امانا کلیو ولی پا عبادت کی اصول دادی قانون دادی چه غد دلی اتمینان واری چې زړه د انسان مضبوطی مطمئنی شک پکې نه وي او بیا عبادت کوي نو قبليږي الله تعالی انبيانو د دې سوال کړو د الله نه چې الله زموږ زړه مطمئن کړي چې ستاسو عبادت زموږ نه په صحیح طریقه باندې وشي قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ابراهيم عليه السلام ویچ آو دا یقین خو زماشته دي استا په صفات باندې چې تمړي ژوند کې لیکن سوال مې دې پاره کړی چې زنه تمې زیات اطمینان او تقویت حاصل شي کنه په عبادت کې دا ضروری خبره ده چې ول بستا دل مضبوطی پاره باندې چې دا په ما باندې فرض شو دا په ما باندې لازم شو نبی ای چې تاغه تلاس اچي نو ډیر خوشاله وي او چې نن د چارو جې نو چې دا کوم روزه ده پرونی ولې ننی و ابل روزه ولې ننی و اخو یو شان تر روزه دینو مون خو به سبا ال روزه کو چمیا شولی دې شی اعلان وشي محدثین او دې لپاره باب تلل دې امام بخاری او امام مسلم چې لأهل كل بلد رؤيته د هر علاقې لپاره دا غیلی ذل شرط دی نمونگ دانو شویلی چه سعودی کی لیدلی شوی دا نو بس مونگ بیغی سر روجا کون دل تخو ندلی دلی شوی کن اخو عرب دی اغی جدا دی مونگ تا جدا خطاب دی اغی تا جدا خطاب دی چه لی اهل کل بلد رویتو ہو دی کن دا سا عبادت تی چه دی بنیاد نشتا دی ځکه دا خو دلیل نه دی چې یو باندې وي ما ذکر او جکړې چلته کې روزه ده ما ذکر او جکړې چې د پستانګي غمناسب یې نسم نو نو دا دین دی مونږ خو هر عبادت چې کوو نو دې لپاره کوو چې الله امر په ځای راشي د الله حکم په ځای راشي ته کوم حکم د الله په ځای راولي تا خود قرآن نوم خلافو که چه فمن شهیده من کم اشعار پلیسم چه ویلی ده پتازو کنو روجه دیونیسم او ده حدیثم خلافو ده قصی ده هر عبادت تپار اللہ کل اصول مقرر کری چه اغی اصول و قوانینو که دن ندن نبا اغا عبادت عبادتی کاغه روجه دا او کاغه منځ دی او کاغه د دین نور ډیر احکام دي چا ټول په مونږ باندې فرض دی او لازم دي کنه انسان ته بالکل د دې اجازه نه کړي او کدای اجازت الله رب العزت کوله چرته یو بندتا چې زه خیر دې کستا فکر کار کوي کنه او تا ته په دین کې سړیر زیات معلومات او بصیرت حاصلی نو زه خیر دې اجازت ته اغام بیا علیه الصلاۃ والسلام چری په دین کې ډیر حرسناک په دین کې ډیر زیات مخ کې اوروان دي د الله په دین باندې ډیر مئن د الله په عبادت کې انتهایی مصروف د الله په دین کې هر وخت فکرمن انبیاء کرام کله به غیزهن لذاس یو خبر رااله چیرک کچره الله رب العزت زمون دا مطالبه اومنلا ندی سره ډیر خلق راشی اسلام تا ډیر لوی کار بوشی ډیر لوی ترقی بوشی ذهن ته خبر رااله کله صرف د دې وجنه چې خپل فکر او غم به ور سره همیشه سوچ به کو فکر به کو او کله د خلقو د مطالبې د وجنه چې غیبه دومره زور جوړ کو چې بس اے پیغمبر کته زموږ دا مطالبه قبول کړه بیا ستاسو دعوت تاجت نشته موږ به بی دعوت درزو او ستاسو مرګرتیا وکړو استادین کې وا مرګری کی غستا او اسلام به قبلو وکتا زمونږ دا مطالبه نغم ډیر زیات هرسنا کو په دی باندې او ډیر شوق یو او بیا خاص کر زما قوم چې عرب دی قریش دی او زما قبایل چې دی ایمان راولن هر چا ته خپل قوم خوږي کنه بیا پیغمبران اگر تحبل قوم ډیر خوګو ادا پیډیر اگرانوا چې زه خبره کوم او دې انکار کوي زه ول دعوت ور کوم او دې زمانه تختیم قرانم دا نقشه پېښ کړی دا چې نبی علیہ السلام باغی ته دعوت ور کاو چې اے خلقو اوایا چې لا اله الا الله تفلحو وایه نو کامیاب بشیدہ د کامیابی خبره ده داری را کمال او د ترقه خبره ده قولوا لا اله الا الله تفلحوا وایه نو دنیا بوم خیسته شي او اخرت بوم خیسته شي نا پته مو چی دی وسوی کنه لیکن غیب وسوی اجعل الالهۃ الها واحدا ان ذا لشيء عجاب وګوره دې پیغمبر تاجيبه خبره کوي زمونږه غډیر خدایان درې سواش په ته خدایان چې د هر کار د پاره جدا جدا او پاسانه به کو نو هغه ټول یې لری کلو یو خدای عبادت کوي یو زموار دې یو هر سکول شي یو حاجتونه پوره کول شي عجیب خبره کوي دیر لوی تعجب یو کوم او بیا پس د تعجب نه ویو بلتام راځه مشیو کنا وان تلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم وی چې زه خوار شه ددنه او کلک شه په خپل خدایانو باندې ان ذا لشیء یراد دې زمونږ نه یو خبره غواړي همون دې تن یو تیار په دې باندې ډیر زیات خپه شو ډیر زیات پریشان اوسه تا هو کداغه عام نارمل انسان وي نو کې دې چې هغه ته موت راغلې وي دې ډیر غم پوجا باندې ځکه هغه ته الله رب العزت هم کله کله وی لعلک باخع نفسک علی آثارهم، اے پیغمبر از پتا باندې پویګم چې ته د دې د غم د وجنا د دې د فکر د وجنا ځان هلاکه اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، زکا چی دی پا دی قرآن باندی مان را نولو نو تو دمرا غم جنی چیزان حلاکیم، ستاکار دا غن دی، ستاکار صرف رسول دی، اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ، ستاکار صرف رسول دی، دی وجه نخپل صحت پا دی مخرابوا، چې دا هغه د حال دی نو بل بنده خو به هغه وخت سره ختم شوی و، لیکن الله رب العزت هر پیغمبر چې را لېږو نو مخکې د هغه شرح صدر شوی وه، شرح صدر څه معنا؟ نو دې بدن کې او په دې سینه کې چې کوم داسې ټوکړه ده چې د هغې په وجه باندې انسان ته ډېره غصه راځي ناتن اللہ لری کلیوا سوال کارا خونو کی چا سوال کلیو چا اللہ زمونگا سینکو لاؤ کی شرح صدرو کی قال رب شرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام ہوئے او چا نو کلی اللہ رب العزت و توی چا علم نشرح لکا صدرک، ولی ماستا سینہ ندا پرانستے او ندا کلاؤ کلی او ندا پاک کلی دا غا شینا دا غا ټوکلینا دا غا جزنا التي انقضى زهرك چستام له ماتولا، دا ته نا غا ټوکل لري شی وا مزګدا غا وسلړی را مضبوطه وا، او کبل بنده وین دی خبرو به وړو د دنیا نه مطالبه وی کنه اللہ رب العزت پیغمبر پاک توئی چیزا پوئی گم ستا پا دی دیر حرس باندی ستا پا دی دیر شوق باندی چی پا خپل قوم باندی ستا سمر مین دا چی دی ایمان راوڑی دی زمان مرگر شویم، لیکن خبر ہو را دا زمان کار دی اللہ وی زجا تا ہدایت کو منو اغتاو کم جزو چا تنکو ما کتو تا دو ملکو معجزی راوڑی و بدغی کی ایمان نشتا بدغی کی هدایت نشتا اللہ ایدا زمان کار دے ولی کستا طاقت کے دے چدی امت لاس معجز راوڑی دا دی زمکی نا یا دا دی بر آسمان نا نتا بر آوڑی ازمات تا باندې دا علم شتا او دا یقین شتا، اوسته اختیار کې نشته نو دا اوسته اختیار نه دي چې دی له معجزه راوړي، معجزه خدای الله په اختیار کې دي، اوسته هرس دومره دې په دې قوم باندې اوسته شفقت دومره دې اوسته همدردی دومره زیاته دې قوم سره چې تا به له معجزه راوړي وي په چې دی ایمان راوړي الله رب العزت وي چې تا ته هم چې دا نظریه دې پریدا دا فکر پریدم دا خبره د زړه نو باسم، او دنیا کې کنور داسې خلقی خپل خپل وخت کې خپل زمانه کې چې وی جزان ته قران نه نی واقف کنه راغي وی چې موږ د خلقو سره سچلو کو چې دی ایمان راوړي دی زمون خبره ومني کما داس یو منسوبو ته جوړکو کما داس یو پنجو ترو ته جوړکو کما داس یو هیلو ته جوړکو چې دی ایمان راوړي ډیر خلک داس دنیا کې تیر شوه دي او سمشته او تر قیامت پورې بیا به هم راضي خدا هغه خلقی چې غیر قران په اصول و نظر نه چې قران سوی مونته نا خلق پڑیر لوی فکر کے پراتی او دا په حقیقت کې داغي خفي کړ د امت سره خیرفایي کې او همدردي کوي، لیکن اوس د راز نه ندي خبر چې راز د الله دا نه دی چې دا خلق د ایمان راوړي دنیا دې ډکه شي د مؤمنان فل فلک المشحون اذن نوح علی السلام کشته دې جوړ شي چې بل څوک پکې نه وي الله وینا زما دا مطلب نه دی، زما مطلب دا چې زما دا خبره دي تور سی بس چې دا خبره زما دي تور سی بس بنده باندې دا زمواري خدا دا غلط سوچ او فکر دی چې کله انسان پاغي کې د حدودو نه تجاوز وکي چیرې بس دا خلق په سوجه باندې راړول غواړي او دې دلارې تا سمول غواړي او چې دې پوښي او دې ته هدایت وکړي شي نو یې چا ته پیری موري دی جوړ کړي وا څوره ک په دې کې مراګیر کړو چا ته موسیقي جوړ کړي وا چې دا خلک په دې خوګو आवाजونو او په غانو باندې خوشحالي کینو ورګه چې دا چلو ته جوړ کو ک په دې هم راځه مکړو او بیا ومتا کیپسول ورکلو دا اوس دا اوس د قران در راز نه نوې خبر چي سر شو ولي په ځان بوج را ولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی ته دا ندي ویلي چې ته ځان نفي کرو کا ځان نس منسوبه جوړ کا چې کوم خبره کړی دا غته پرېخې ده شاته فنبذوه وراء ظهورهم الله کتاب وی شاته ورځو او بل سي پسی شو بل سي پسی کوښښو نه شروع کړل هغه دا مطلب و چې په دې طریقه باندې به خلق او اصلاح شي په دې طریقه باندې به مسلمانان ډیر شي اکثریت به پیدا شي الله وی زهو ډیر نه غواړم انا زما بندیان چې ډیر شي وي فرانر زه کوي وقلیلم من عبادی الشکور چې زما بندیان یو زما تابعداري نو هغه پهولو کې مال گئی اب ډیر لګي او اکثریت ولکن اکثرهم یجهلون ولکن اکثرهم لا یعلمون دغی په حق کې خدا ویلی چې اکثریت پس مزه دغه مخلوق د الله پر راز نه پویدو چې د الله راز په دین کې دا دی چې ما انزل چې سنازل شوی دا ورسوا تا ما انزل پرې خو دو از ځان نه دی منسوبي او قصه او هلي جوړ کړي د دې لپاره چې دا خلق نه دغه سره اسلام کې کتاب دغه باندې ډیر خلق پیدا کړي او خوشاله شي چیر ازمون کار کامیاب شو ازمونگا محنت دیر الوی سمارا پیدا کلا ازمونگا خواری پزیشوا نلاوی سنگ پزیشوا چیز سنگ مسلمان وارو ما اگا سیدی پیدا کلا لکا 313 مسلمانان چیو او کنا گلابی دی پیدا کلا مشایخ دی پیدا کلا پٹکی دی ولو وو کمی سنن و جامع لوئی اکڑی تصویر دی ورے اگدی پلاس کی ورکڑی اللہ ویزا خدا مسلمان نگوارم کدا ما اختی خوبیا یہودیان بجنت تتلو زکا لباس اغی جوڑ کڑے ہو چکم دینی لباس ستوی نو آغا اغی جوڑ کڑے ہو فاللہ رب العزت خو لباس نگواری حدیث کی راضی چین اللہ علیہ ینظرو الی سورکم وعلیکم اللہ استاد شکلونو تنګوري مالونو تنګوري ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله عقیده غواړي او عمل غواړي عقیده او عمل برکات پاغي مسله کی برکات پاغي دعوت کی چې الله رب العزت کوم نازل کړي هغه سړیر خو نو دنیا کې ښه اچه دغا پاکنین و اغیطا دن نشویلی، اغیطا محنت نشویلی، اغیطا دعوت نشویلی، چې د الله کتاب او داغه دعوت او داغه وحی هغه د رستو کړه چې د سرکار نکیږي مونږ وی چې کوم دا جوړ کړي د ناډیر کامیاب دي هغه ډیر کار وشو وای دا ستا مثال داسې دی ښا لکه چې دنیا کې نن خلق وای چې ترقی وشو ډیر غټه ترقی وشو وای ترقی دي ته وای چې انسان ته سکون حاصل شي بس ترقی دا مطلب دی د معنا ده د شرح ده چې انسان ته سکون حاصل شي نو ته وګوره نظر واچو چې هغه مخکې خلق چې ببوزی ته ناستو ډیوی پرانا باندې بیکار کو د کوی هغه تازه او ساده او ببیس کې نو داغی سکون حاصل او داغی صحت نه خو داغی نظر نه خو داغی بدنونو اعضا او کار کو او کنه دانن چې وته ترقی حاصل شو او پکی وته بګی او پرجنو وته ولار دی او راډونو وته بل دی پس دې ته سوچو کنه ترقی او نه ترقی به پیژنې کنه مونږ خو چې نظر اچونو داغی صحت نه خو دا مرزونه پکې نو زکا چاری پیک شه نو خوړلې چې پیک راضی بن راضی داغه نه خدای ساتلیو بس خپل اوریجنل خوراک به کو که زه مو کو نه ولا الله رئیسیو که زه سارو د ګیډو نه ولا الله رئیسیو دا داغه خوراکو اصلي داغه ترقی خدایي وا صحتونه خو بدنونه خو اخلاق یې صحیح یو بل سره تعلقاتم خو او ته چې ست ترقی وینو دا نه دا زګه چې انسان ته سکون ختم دی نشته د انسان صحت نشته دی د مرزونو جاله ده دا ست ترقی ده ها ټیک ده دا ترقی ده خو چې دې سره یو بل شی مرګره وې چې دې سره د الله دین مرګره وې لکه عرب قوم نه دی اغی ته سکون حاصل دی اغی ته دواړه قسمه ترقی حاصل ده اغی سره اصلی دین موجود دی اصلی عقیده سره موجود ده الله کتاب دی قرآن ور سره دی نو دی دینی ترقی ده او دا نور اسباب وته هم ډیر حاصل دی نو ترقی اغی ته حاصل ده مونږ هم کچره عقیده بدل کړه مونږ هم که د بنده کتاب لري که او د الله کتاب هم راواغستو نو ان شاء الله چې هغه سکون به مونږ ته هم حاصل شي اګه دا نه وي نو تنزل دی ترقی نشته دی زوال دی عروج نشته دی مونږ هسې په دې باندې خوشحالیږو نه زموږ بدن ته سکون شته او نه زموږ معاشرې ته زموږ ملک ته سکون نشته کنه ځکه هغه زمانہ کې بدا ظلم نه او ساده خلق چې وو یې خودي ظلم نه خبرو هغه خو چې ته په بل ځای کې با چا وای چې قتل وشنو ډیر ناشنا به غانل بل خیانت وشنو ډیر ناشنا به غانل افسوسونه به کولو چې الله مونږ د دې ورځې نو ساتي مونږ د دې بی حیا یې نو ساتي دمر ویزان کنټرول ساتو دمر وی خپل ماحول سنبالو نو ترقی خو هغه ته حاصل وا دا ترقی نه ده چې حیا نشته دی عزت نشته دی امن نشته دی نه مال تا او نه جان تا دغه سم مثال دی نو څنګه چې دا خبره غلطه ده دغه هم چې الله اصل دعوت پرې خو دې شو اصل کتاب پرې خو دې شو او د ځان نه سجول کړی شو الله وی زدا نه غواړم تماله خلق ډیر ہے تماله مسلمانان ډیر ہے زه خو يم چې ماون زلی لیک اتبعوا ماون زلی لیکم د ماون زله تابعداریو کې ولا تتبعوا من دوني اولیاء او دینه سیوا چې ارسو دي کتا سو ته اولیاء وای کتا سو ته انبیاء وای کتا سو ته ملائک وای دغه تابعداری به نه دین صرف د الله حکم منل دی او الله تا یزی کول دی او الله تخپل سوال او حاجت پیش کول دی د الله دربار کی زاری او منت کول دی دا اصل دین دی بغیر د سواستینا بذات با الله سره تعلق ساتي برائے راست. واخر دعوانا الحمدللہ.